أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, birlikte En'am suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 139. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 139. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 139. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bu hayvanların karınlarında olan yavrular yalnız erkeklerimize mahsus olup eşlerimize yasaktır. Zevcelerimize haramdır. Eğer bu hayvanlar ölü doğacak olursa hepsi ona ortak olurlar dediler. Allah bu tür sözlerin cezasını verecektir. Çünkü o Allah hakimdir ve her şeyi bilendir. Evet, müşriklerin bir başka saçmalıklarına daha şahit oluyoruz. Bakın diyorlar ki, şu hayvanların karınlarında olanlar sadece erkeklerimize mahsus olup kadınlarımıza yasaktır. Eğer hayvanların karınlarında olan yavrular sağ doğacak olurlarsa bu kadınlarımıza yasaktır. Yok eğer bu yavrular ölü doğacak olurlarsa o zaman kadınlarımız da erkeklerimiz de birlikte ondan istifade edebilirler. Arkadaşlar, toplumda egemen konumda olanlar diledikleri gibi hükmediyorlar. Görüyor musunuz erkeklerin egemenliğini? Görüyor musunuz güçlülerin egemenliğini? Bu hayvanlar toplumun bir kısmına helal ama bir kısmına haram. Güçlülere, egemen olanlara helal ama zayıf gördükleri kadınlara haram. Müşrik toplumların görüntüsüdür bu. Şirk toplumlarının görüntüsüdür bu. Eğer toplumda egemen güçler erkeklerse, yasayı kendi lehlerine belirliyorlar. Yok eğer kadınlarsa, bu sefer de onlar kendi lehlerine yasa koyuyorlar. Eğer toplumda egemen güçler hırsızlarsa, bu sefer de yasa onların lehine işleyecektir. Homoseksüellerin egemen olduğu toplumlarda da yasa onların lehine işlemeye başlayacaktır. Demokrasi bu. Ne olacağı belli olmaz. Toplumda egemen güç Allah olmazsa, işte böyle bir taraftan öbür tarafa kayıp duracaktır denge. Mesela şu anda bizim toplumda içki kimilerine serbest ama kimilerine yasak. Zina kimilerine serbest ama kimilerine yasak. Dokunulmaz olanlar, egemen olanlar istedikleri suçları işleyecekler ama ötekilere yasaktır bunlar. E kim dedi bunu? Kim verdi bu yetkiyi? Kim çizdi bu sınırları? Kim koydu bu kuralları? Eğer Allah kullarının tümüne eşit haklar vermişse, bu Allah'a iftira değil de nedir? Söyleyin Allah aşkına. Evet, işte bu da Allah'a ayrı bir iftira türüdür. Erkeklere serbest, kadınlara haram. Nereden çıkarıyorlar bunu? Evet, bu da Allah'a ayrı bir iftira türüdür. Erkeklere serbest, kadınlara haram. Nereden çıkarıyorlar bunu? Yani kadınlardan farklı olarak erkeklerin ne yetkileri var ki kendi lehlerine hüküm verebiliyorlar? Dayandıkları hiçbir delilleri yoktur bu konuda. Sadece heva ve heveslerine takılıyorlar. Heva ve heveslerini Allah bilgisi yerine ikame edip, hayatın sahibi olan, tüm bu nimetlerin sahibi olan Allah böyle bir şey demediği halde, kendi kendilerine böyle zırvalarda bulunuyorlar. Yani kafalarına göre takılıyor adamlar. Bundan sonraki ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَاءً عَلَى اللّٰهِ قَدْ ظَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Beyinsizlikleri yüzünden körü körüne çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri Allah'a iftira ederek haram sayanlar mahvolmuşlardır. Onlar sapıtmışlardır. Zaten doğru yolda da değillerdi onlar. Evet, bilgisizce, beyinsizce çocuklarını öldürenler dünyada da ukbada da hüsrana mahkum olmuş. Evet, bilgisizce, beyinsizce çocuklarını öldürenler dünyada da ukbada da hüsrana mahkum olmuş, kaybetmiş insanlardır. Evet, bilgisizce, beyinsizce çocuklarını öldürenler dünyada da ukbada da hüsrana mahkum olmuş, kaybetmiş insanlardır. Arkadaşlar, sefih, hayrını şerrini, kârını zararını bilemeyen akılsız, beyinsiz kimse demektir. Evet, bilgisizce, beyinsizce çocuklarını öldürenler, dünyada da ukbada da hüsrana mahkum olmuş, kaybetmiş insanlardır. Arkadaşlar, sefih, hayrını şerrini, kârını zararını bilmeyen, akılsız, beyinsiz kimse demektir. Menfaatini, zararını bilemeyen, zavallı kimse demektir. Yani İbrahim milletinden, İbrahim dininden yüz çevirmiş, ben bir oturma değiştireceğim, avukat. Evet, bilgisizce, beyinsizce çocuklarını öldürenler, dünyada da ukbada da hüsrana mahkum olmuş, kaybetmiş insanlardır. Arkadaşlar, sefih, hayrını şerrini, kârını zararını bilmeyen akılsız, beyinsiz kimse demektir. Menfaatini, ziyanını bilemeyen zavallı kimse demektir. Yani İbrahim milletinden, İbrahim dininden yüz çevirmiş, Allah'a sormadan yaşayan zavallı insanlar. Kendi kendilerine yazık eden, bilgisizce kendi elleriyle hayatlarını zorlaştıran beyinsiz insanlar. Allah'ın kendilerine verdiği tertemiz rızıkları durup dururken, kendi kendilerine haram kılan, hayvanlarını, mallarını başkalarına peşkeş çeken, Tanrı taslakları emretti diye öz evlatlarını öldüren aptal kimselerdir bunlar. Böyle kendi bilgisizlikleriyle bir şeyler yaparlarken, bir şeyleri kendilerine haram kılarlarken de biz bunları Allah adına haram kılıyoruz diyerek bir de utanmadan Allah'a iftira ediyorlar. Allah namına biz karar veriyoruz. Bize bu yetkiyi Allah vermiştir. Allah da böyle yapmamızı ister. Allah da bundan yanadır dercesine işledikleri suçları, işledikleri günahları Allah'a fatura etmeye çalışıyorlar. Yani Allah'ı yönlendirmeye, Allah'a akıl vermeye, yol göstermeye çalışıyorlar. Halbuki Allah kendilerine ne böyle bir yetki vermiş, ne de bu yaptıklarını onaylamıştır. Bunlar cahildirler. Bunlar yaptıkları şeylerin nedenini ve niçinini bilemeyecek kadar sefih kimselerdir. Dünyada da, ahirette de kaybetmiş kimselerdir bunlar. Dünyalarını da, ahiretlerini de berbat etmiş insanlar. Allah'ın helal kıldığı tertemiz yiyecekleri kendilerine haram kıldıkları için, mallarını başkalarının ağzına sundukları için, çocuklarını öldürdükleri için dünyalarını karartıp berbat etmişler, ekonomilerini rezil etmişler, sosyal hayatlarını çekilmez hallere, bunalımlara sürüklemişler. Böylece sanki daha dünyadayken cehennemi yaşamaya başlamışlar ve işin en kötüsü de öldükleri andan itibaren cehennemi boylayacaklardır bu adamlar. Evet, çocuklarını öldürenler. Bundan önceki ayetlerde bu konuda epey bir şeyler demeye çalışmıştım. Sanki çocuklarının hayatını kendileri vermiş gibi, sanki hayatın sahibi kendileriymiş gibi o hayatı almaya çalışıyorlar. Halbuki o çocuklarının hayatları da, kendilerinin hayatları da kendilerinden değildir. Kendilerini yaratan da, çocuklarını var eden de Allah'tır. Yaptıkları bu kötü işle Allah'a iftira ediyorlar. Bir de Allah'ın kendilerine sunduğu tertemiz rızıkları haram kılarak Allah'a iftira ediyorlar. Hayatın sahibi olan, hayata kurallar koymaya tek yetkili olan, haram helal yasaları belirlemeye tek yetkili olan Allah'tan bu yetkiyi alarak Allah'a iftira ediyorlar. Allah bu işleri bilmez. Allah hayata karışmaz. Bu işleri biz biliriz diyerek Allah'a iftira ediyorlar. Mesela bugün Allah'ın sunduğu tertemiz rızıkları nasıl haram kılıyor insanlar? Bakın şu insanların hayatına. Evlenme konusundan boşanmaya kadar insanlar Allah'ın kendilerine helal kıldıklarını haram kılmaya çalışıyorlar. Tıpkı Allah kendilerine böyle bir şey demediği halde evlenmeyi kendilerine haram kılan ruhbanlar gibi Allah'ın ruhsat verdiği ikinci, üçüncü evliliğin önüne barikatlar koymaya çalışanlar da aynısını yapmaya çalışmıyorlar mı bugün? Tıpkı bir zamanlar insanlar arasından çıkıp kesinlikle ruhban olmazsanız, evlenmeyi ve savaşı terk etmezseniz, şehri terk edip dağ başlarına çekilmezseniz, beni razı edemezsiniz diye Allah bir emir göndermediği halde kendi kendilerine karar veren ruhbanlar gibi. Savaşı, evlenmeyi kendilerine yasak edip sonunda hüsrana uğrayanlar gibi. Unutmayın ki bu bir sapıklıktır ve hidayetin dışına çıkmaktır. Bundan sonra 141. ayetinde de Allah şöyle buyuruyor. وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهًا كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ اِذَا اَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِف۪ينَ Çardaklı ve çardaksız bağları inşa eden Allah'tır. Tatları çeşit çeşit ekin ve hurmaları, zeytin ve narı birbirine benzer ve benzemez şekilde yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman bunların ürünlerinden yiyin. Devşirildiği ve biçildiği günde hakkını verin. Sakın israf etmeyin. Çünkü Allah asla müsrifleri sevmez. Evet, çardaklı çardaksız asmalar, bağlar bahçeler yaratan Allah'tır. Bağlar bahçeler, hurmalar hurmalıklar, ekinler meyveler, ürünler yaratmıştır Allah. Tadı, tuzu, rengi, özellikleri birbirine benzer benzemez, farklı farklı meyveler yaratmıştır Allah. Aynı toprak, aynı su, aynı hava ama bakın ki biri elma olmuş, diğeri ayva. Madem ki bütün bunları yaratıp size sunan Allah'tır, öyleyse bütün bu nimetleri nimetin vericisinin istediği yerde kullanın. Allah'ın sizin için yarattığı bu tertemiz nimetleri yiyin için ama hasat zamanında da Allah'ın hakkını unutmayın. Tüm bu nimetleri size veren Rabbinize şükür olarak siz de Rabbinizin hatırı için Allah kullarına onlardan haklarını verin. Arkadaşlar, hasat zamanından maksat kimilerine göre günlüktür. Günlük geliri olanlar günlük olarak kazancının durumuna göre onda bir, yirmide birini hemen elinden çıkarıp Allah adına Allah kullarına ulaştırmak zorundadır. Kimilerine göre bu hasat zamanı haftalıktır. Geliri haftalık olanlar da haftalık olarak bu infakı yerine getirecek. Kimilerine göre aylıktır. Bunlar da ay sonunda maaşlarını alır almaz bunu gerçekleştirecek. Kimilerine göre bu yıllıktır. Yıl sonunda bu kimseler de ürünlerinin onda, yirmide birini hemen elinden çıkarmak zorundadır. Değilse Allah korusun, Kalem suresinde anlatılan bahçe sahiplerinin durumuna düşmeyelim. Aman bugün erkenden kalkıp bağımızı bozalım. Aman kimse duymasın, fakirlerin haberi olmasın demişlerdi de Allah onlardan önce bir davetçi göndermiş ve bağlarını bozuvermişti. Aman böyle yapmayalım. Ürünlerin hasadı anında mutlaka yoksullara, fakirlere de haklarını vermeliyiz. Ama haddi aşmamalı, çizgiyi taşmamalıyız. Yani ne çok az ne de çok fazla olarak yapmayın. Çünkü Allah asla müsrifleri, haddi aşan taşkınları sevmez. Arkadaşlar, sure Mekke'de nazil olduğuna göre bu ayetlerde emredilen hak zekat değildir. Ulemanın ifadesine göre bu öşürdür, infaktır. Öşürün miktarı kelimenin manasından da anlaşılacağı gibi yağmur sularıyla sulanan arazilerde onda bir, kendi çabalarıyla, kendi gayretleriyle sulanan arazilerin gelirinden de yirmide bir verilecektir. Allah ve Resulü bu konuda yasayı belirlemiştir. Evet, ürünlerimizin hasadı esnasında onda bir, yirmide bir Allah'ın hakkı olarak Allah kullarına ulaştırmak zorundayız. Yani kaldırdığımız ürünlerin onda biri, yirmide biri bizim değil, Müslümanlarındır. Ama gördüğüm birçok insanlar Allah korusun bunu unutmuş durumdadırlar. Rabbimizin bu ve bunun gibi ayetlerde emrettiği öşür maalesef bugün unutulmuştur. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki Allah'ın hakkını Allah kullarına ulaştırın ama verirken de israf etmeyin diyor Rabbimiz. Arkadaşlar israf kişinin kendisini, hayatını ve malını boşa harcaması anlamına gelmektedir. Yani kendisini bulunmaması gereken bir konumda bulunduran insan, bilelim ki kendisini israf etmiş demektir. Kulluk konumunda bulunması gereken kişinin, kendisini kulluktan uzaklaştırarak bir hayat yaşaması, kendi kendisini israf etmesi demektir. Yani bir kişinin kendisini yaratıcısına kulluk ortamından çıkarıp, ya kendi kendine, kendi nefsine, kendi heva ve heveslerine ya da kendisi gibi acizlerin arzularına, kul köle konumuna indirgemesi, kişinin kendi kendini israf etmesi anlamına gelmektedir. Yine malını o malın vericisi ve gerçek sahibi olan Allah'ın istemediği yerde harcayan kişi de malını israf etmiş, boşa harcamış demektir. Bu mallar benimdir. Bunları ben kazandım. Bu mallarımda hiç kimsenin hakkı yoktur diyen kişi, bilelim ki malını israf etmiş, boşa harcamış demektir. Evet, israf nimetleri yerinde kullanmamak demektir. Şerde, haramda ve Allah'ın izin vermediği yerlerde kullanılan her bir damla, her bir kuruş bilelim ki israftır. Helalde, hayırda ve Allah'ın istediği yerlerde kullanılan mallar ise israf değildir. Ama çocuklarımıza, kendimize ve Müslümanlara verirken de İslam, saçıp savurarak kötü bir duruma gelmeyi de hoş görmemektedir. Evet, Allah böyle hem kendisini, hem kendi hayatını, hem de malını mülkünü israf edenleri, boşa harcayanları asla sevmez. Her şeyini israf ederek kendisini sonunda cehenneme götüren, ateşe atan kimseleri Allah asla sevmez. Kendini, elini, ayağını, gözünü, kulağını ve de çevresini cehenneme taşıyan insanları Allah sevmez. Arkadaşlar, eğer yaşadığımız şu hayatta elzemi lazıma tercih ederek bir yol izleyebilirsek, belki kendimizi israftan korumuş oluruz. Elzem, mutlaka gerekli olan, onsuz olmaz olan şey demektir. Lazım da olsa da olur, olmasa da olur olan şey demektir. Biz elzemi lazıma tercih edeceğiz. Mesela Müslümanın evinde mutlaka bir sergi olmalıdır. Bu elzemdir. Kuru yerde oturamayız. Ama böyle 3-500 milyona evimizi sergileyeceğimiz gibi 3-5 milyara mal olacak bir bünyan halısı ya da işte başka halılarla da döşemek ise lazımdır. Yani olsa da olur, olmasa da olur cinsindendir. Biz bu konuda elzemi lazıma tercih edeceğiz. Veya mesela bir Müslümanın evinde mutlaka bir aydınlanma elzemdir. Ama 3-5 milyona mal olabilecek bir ampulle bunu sağlayabileceğimiz gibi ki bu elzemdir, birkaç milyara mal olabilecek avizelerle de aydınlanmayı sağlayabiliriz ki bu da lazımdır. Öyleyse israftan kurtulabilmek için devamlı elzemi lazıma tercih ederek bir hayat yaşamak zorundayız. Hani Peygamberimizin bu konuda bir hadisi vardı. Diyordu ki Allah'ın Resulü, denizin kenarında bile olsanız abdest alırken fazla su harcayıp israf etmeyin. Allahu Ekber. Yani düşünün ki koskoca bir denizin kenarındasınız. Ve üstelik abdest alıyorsunuz. Yani meşru bir iş yapıyorsunuz. Allah'ın Resulü diyor ki fazla su harcayıp israf etmeyin. Ama burada anlatılan deniz değil. Burada anlatılan şudur. Benim malım çok fazla. Deniz kadar mal sahibiyim. Binaenaleyh meşru dairedeki ihtiyaçlarımı harcarken ben istediğim kadar harcayabilirim demeyin, fazla harcayıp israf etmeyin. Mesela bir Müslümanın akşam yemeği 2 milyona hazırlanabiliyorsa 2 milyonu olan 2 milyon harcasın ama 2 trilyonu olan da yine 2 milyon harcasın, fazla harcayıp israf etmesin. Veya mesela bugün Allah ve Resulünün razı olacağı bir biçimde bir Müslümanın düğünü 10 milyara yapılabiliyorsa 10 milyarı olan 10 milyar harcasın, 10 trilyonu olan da yine 10 milyar harcasın, fazla harcayıp israf etmesin demektir bunun manası. Öyleyse bu konuda elzemi lazıma tercih ederek bir hayat yaşarsak inşallah kendimizi israftan kurtarmış olacağız. Bundan sonra 142. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ Hayvanları da yük ve kesim için yaratan Allah'tır. Allah'ın size verdiği rızıklardan yiyin ve zinhar şeytana ayak uydurmayın. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bilesiniz ki o size apaçık bir düşmandır. Evet, at gibi, deve gibi, merkep gibi kimilerini yük taşımak için koyun gibi, keçi gibi, inek gibi, tavuk gibi kimilerini de etinden, sütünden, yününden istifade edesiniz diye sizin için yaratan, sizin emrinize amade kılan Allah'tır. Kimilerine binersiniz, yük taşırsınız ama kimilerini de döşek yapımında, yatak yapımında kullanırsınız. Bunlardan yiyin için ama sakın şeytanın adımlarına uymayın. Peki ne demektir şeytanın adımları? Yani nasıl uyulur şeytanın adımlarına? Şeytan bir yol tutturmuş gidiyorken, eğer ben de onun arkasına düşüp onun gittiği yoldan gidiyorsam, işte ben onun adımlarına tabi olmuşum demektir. Peki acaba şeytan hangi yolda yürümektedir? Arkadaşlar, bu ciddi bir konudur. Öyleyse benim kafa yorduğum kadar Allah için sizler de bu konuda biraz kafa yorun. Yorun da peygamber peşinde mi, peygamberin adımlarına tabi olarak mı, yoksa şeytan peşinde mi yürüyoruz, bunu bir anlayalım. Örflere, törelere, adetlere, topluma, çevreye, modaya, yönetmeliklere uymak mı? Babaya, anaya, efendiye, lidere, reise uymak mı? Yoksa Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uymak mı? Allah için bunu bir daha düşünelim. Bakın Rabbimiz diyor ki, Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin ama zinhar şeytanın adımlarına uymayın. Peki acaba şu anda bana şeytanın adımlarını, şeytanın izlerini gösterebilecek birisi var mı? Peki ne anlayacağız o zaman? Acaba ben nerede gidince şeytanın adımlarına uymuş olacağım? Nerede yürümeyince onun adımlarını takip etmemiş olacağım? Onun için işi karıştırmak niyetiyle değil ama anlamak için sorular üretiyor, cevaplar bulmaya çalışıyoruz. Hani Ensar'dan bir kadın din endişesiyle gelip Resulullah Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, adet döneminden sonra nasıl temizleneceğiz? Samimidir. Başka kimden öğrenecektir bu dini? Elbette en yetkiliye soracaktı. Resulullah Efendimiz iffet abidesi olarak en güzel biçimde ona cevabı verir. Ama acaba anlayamadım mı endişesiyle kadın tekrar tekrar soru verir. Ama yani nasıl ey Allah'ın Resulü deyiverir. O esnada Ayşe annemiz eteğinden tutup çeker, Allah hayrını versin, biz kadınları rezil ettin diye uyarısını yapar. Allah'ın Resulü buyurur ki, ne mutlu Ensar kadınlarına, çünkü dinlerini öğrenmelerine hayalları engel olmuyor. İşte bizler de bu ölçüyü kaybetmemeden yana olacağız. İşte bundan dolayı soruyoruz. Yani şeytanın adımlarına tabi olmak nedir? Şeytan bir yolda yürür ve eğer ben de o yolda yürürsem ona tabi olmuş olurum. Peki acaba şeytan hangi yolda yürür? Yani kaç numaralı otobandaki şeytan? Kasanın ucundan mı, kesenin yanından mı? Gerçekten bu ciddi bir konudur. Biraz kafa yoralım inşallah. Arkadaşlar, şeytanın adımlarına tabi olmak, onun gösterdiği yolda yürümek demektir. Kitap ve peygamber rehberliğinde bir hayat yaşamaktan uzaklaşmak demektir. Yani eğer bir kişi vahyi tanımaz, Allah'ın istediği bir hayat programını tanımazsa, şeytanların yoluna gitmekten başka yapabileceği hiçbir şey yoktur o kişinin. Şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım ki, vahiden habersiz bir kimse hangi şeytanın yoluna tabi olursa olsun, sonunda sapmak zorunda kalacaktır. Şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım ki, vahiden habersiz bir kimse hangi şeytanın yoluna tabi olursa olsun, sonunda mutlaka sapmak zorunda kalacaktır. Çünkü şeytan vahiyi bırakıp da kendisine tabi olan insanların yolunu ne yapar yapar İslam'dan saptırır. Bunu beceremezse eğer, yani muhatabı her şeye rağmen yine de İslam'a girerse, bu sefer de o kişinin girdiği yolu, girdiği İslam'ı eğri büğrü yapmaya çalışır. Yani adamın İslam'ını bozar. Din yaşıyorum diye bid'atleri karşısına çıkarır onun ya da din diye insanların sunduğu, aslını bir türlü öğrenemediği bir yığın felsefenin içine çeker onu. Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine değil de insanların kitaplarına, insanların sözlerine sevk eder onu. İşte bu ayetiyle Rabbimiz bu azılı düşman konusunda bizi uyarıyor. Sadece şeytana değil, şeytan adına hareket eden yeryüzü şeytanlarına da dikkat çekiyor. Belki de şeytanların ya da yeryüzü şeytanlarının bugün en büyük başarılarından birisi de bir mümini diğer bir mümin kardeşiyle iman adına savaştırmasıdır. Yeryüzü şeytanları bugün müminleri müminlerle savaştırmaktadırlar. Hem de din adına. Devletler planında böyledir, fertler planında da böyledir. İşte görüyoruz. Şeytanlar Müslümanları bölmüşler, gruplara, hiziplere ayırmışlar, tıpkı Firavun taktiğiyle ve birbirleriyle savaştırmaktadırlar. Allah buyurur ki, sakın ha sakın, şeytanın size tarif ettiği hiçbir yola tabi olmayın. Arkadaşlar, şeytanın yoluna tabi olmamanın yolu da Allah-u Teala'nın bu kitabında bildirdiği küfür ve şirk yollarını bilmeye bağlıdır. Allah'ın yoluna tabi olmanın yolu da yine Allah-u Teala'nın bu kitabında bildirmiş olduğu sırat-ı müstakimi tanımakla mümkündür. Evet, unutmayalım ki şeytanı ve onun saptırma taktiklerini tanımak sadece bu kitapla mümkündür. Çünkü şeytanı ve onun yollarını tanıtan sadece bu kitaptır. İslam'ı tanımak da bu kitapla mümkündür. Öyleyse kitabı tanırız, böylece şeytanı tanırız. Şeytanı tanırız, şeytan yolundan uzaklaşırız. İslam'ı tanırız, İslam yoluna gireriz. Allah'ı tanırız, Allah yoluna gireriz ve tüm şeytanlardan Allah'a sığınırız. Arkadaşlar, Allah'ın kitabını ve o kitabın pratiği olan Resulullah Efendimizin sünnetini tanımayan bir kişinin, şeytanı da, onun yolunu da, onun insanları aldatma usullerini de tanıması mümkün değildir. Tabiatıyla onu ve saptırma yöntemlerini tanımayan bir kişinin, ondan kurtulması, ondan korunması da mümkün olmayacaktır. Allah için söyleyin. Rahman'ın adımlarının peşi sıra mı? Peygamberin adımlarının peşi sıra mı? Yoksa onların dışında bir şeylerin peşi sıra mı gidiyoruz? Rahmetli babamızın sünnetini mi takip ediyoruz? Yoksa falan efendimizin bir bir adımlarını takip ediyoruz mu diyoruz? Yoksa sosyal hayatı mı takip ediyoruz? Biz modern hayatın gereklerini takip ediyoruz. Bize lazım olan da budur mu diyoruz? Bunu tekrar bir daha düşünelim inşallah. Evet, Allah size nimetler sunmuştur. hem yüklerinizin taşınmasında hem de yemeniz için hayvanlar yaratmıştır. Kimilerinin yünlerinden istifade edersiniz. Yünlerinden elbise yaparsınız. Yatak yapıp üzerinde yatarsınız. Çadır yaparsınız. Kimilerinin etinden, kimilerinin sütünden, kimilerinin derilerinden istifade edersiniz. Allah'ın yarattığı bu hayvanlarda sizler için çok büyük menfaatler vardır. Rabbimiz bu hayvanlardan kimilerini de binmemiz ve üzerinde yüklerimizi taşımamız için bizim emrimize amade kılmıştır. Zuhruf suresinde bu hayvanlara binerken Rabbimizin yaratıp bize boyun büktürdüğü, bizim emrimize amade kıldığı bu nimetleri kullanırken de şöyle dememizi istiyor Rabbimiz. وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ Her sınıf varlığı yaratan O'dur. Gemiler ve hayvanlardan binesiniz diye size binekler var etmiştir. Bütün bunlar üzerlerine oturunca Rabbinizin nimetini anarak her sınıf varlığı yaratan O'dur. Gemiler ve hayvanlardan binesiniz diye size binekler var etmiştir. Bütün bunlar üzerlerine oturunca Rabbinizin nimetini anarak bunları buyruğumuza veren ne yücedir? Bunları bizim emrimize amade kılan Rabbimiz ne yücedir? Zaten bizim takatimiz bunlara yetmez deyip, eğer Allah bunları bizim emrimize musahhar kılmasaydı, biz asla bunlara güç yetiremezdik. Şüphesiz Rabbimize döneceğiz demeniz içindir. Evet, her sınıf varlığı yaratan, hem de her şeyi çift yaratan Allah'tır. Tüm çiftleri yaratan Allah'tır. Zaten kendisinin dışında her şey çifttir. Tatlı ekşi, yağlı tuzlu, siyah beyaz, iyi kötü, erkek dişi, tüm sınıf ve türleri yaratan Allah'tır. Arkadaşlar, buradaki ezvaç, çiftler ifadesiyle kastedilen sadece erkek ve dişi değildir. Allah tüm mahlukatını böyle çift çift yaratmıştır. Ve sizin için binesiniz, taşınasınız diye denizlerde gemileri, karalarda da binit hayvanlarını yaratıp hizmetinize sunan da yine Allah'tır. Sırtlarına binmeniz, etlerinden yemeniz, sütlerinden istifade etmeniz için onları yaratıp sizin için zelil kılan, sizin emrinize amade eyleyen Allah'tır. Arkadaşlar, bakın burada Rabbimiz yeryüzünün efendisi ve halifesi olarak yarattığı insana verdiği nimetlerden söz etti. Bundan sonra da kendisine verilen bunca nimet karşısında insanın takınması gereken tavrı anlatmaya başlıyor. Nimet, nimetin sahibini hatırlatır. Her nimet bir şükür gerektirir. Öyleyse onların sırtlarına binip yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetlerini anarak ya da nimetleriyle Rabbinizi anarak şöyle deyin. Bunları bize boyun eğdiren, bunları bizim emrimize amade kılan Rabbimiz ne yücedir. Bunları bize ihsan eden Rabbimizi tesbih ve tenzih ederiz. Eğer Rabbimiz bütün bunları bize vermeseydi, bunlara asla bizim gücümüz yetmezdi. Rabbimiz o kadar yüce, o kadar lütuf ve merhamet sahibidir ki, bizler onun bize lütfettiği nimetlere misliyle mukabele etmek şöyle dursun, hakkıyla teşekkür bile edemeyiz dememizi istiyor. Düşünsenize, bizden çok daha güçlü bir hayvan nasıl oluyor da bize itaat ediyor? Bu gemiler denizde nasıl yüzüyorlar? Bu suya kaldırma gücünü kim veriyor? Bütün bunları düşünmeden, bütün bu nimetleri bahşeden, bağışlayan Allah'ı tanımadan, ona tevekkül etmeden bir hayat yaşamamamızı istiyor Allah. Bu gerçekten akıl ve vicdan sahibi bir varlığın işi değildir. Allah'ın Resulü bineceği binitine ayağını koyunca Bismillah der, sonra hayvanın üzerine bindiği zaman da Elhamdülillahi ala kulli halin diyerek az evvel okuduğum ayeti okurdu. Arkasından üç tekbir alır, üç de tehlil getirirdi. Evet, Rabbinizin sizin için yarattığı ve sizin emrinize amade kıldığı bu hayvanlardan yiyin ama tüm bunları size vereni asla unutmayın. Düşünün, tüm bu hayvanları bizim için yaratmasaydı Rabbimiz, bütün bunları nereden bulabilirdik biz? Nimet bedava gelince ve elde olunca, yani onu kaybetmeyince insan onun kıymetini anlamakta güçlük çekiyor. Gece bedava elimizde, gündüz meccanen elimizde, su yanımızda, hayvanlar hizmetimizde. Etlerinden, sütlerinden, yünlerinden, ballarından istifade edip duruyoruz. Güneş tepemizde sürekli varlığını ve nimet yağdırmasını sürdürdükçe onların kıymetini bilemiyor insanlar. Eğer tüm bu nimetleri hayatımızdan kaldırıverseydi Rabbimiz, biz ne yapardık, ne ederdik? Bir tanesini bile bulabilir miydik bunların? Veya bütün bu nimetler Allah'tan değil de insanlardan olsaydı, acaba onları bu kadar kolay kullanma imkanımız olur muydu? Bütün bunları insanların elinden alabilmek için neler harcamamız, ne bedeller ödememiz gerekecekti değil mi? İşte görüyoruz. İnsanlar birkaç alet edevat icat ediyorlar. Üstelik de bunları Allah'ın kendilerine lütfettiği akıl ve bu aklın işleyeceği yeryüzünde Rabbimizin koyduğu yasaları sayesinde yapabiliyorlar. Ama buna rağmen adamların gururlarından yanlarına bile varılmıyor. Sanki çok büyük bir şey yapmışlar gibi. Gururlanıyorlar, Allah'ın ayetlerini diskalifiye ederek kendi ayetlerini hamd etmeye başlıyorlar. İşte biz şöyle büyüğüz, böyle becerikliyiz, atom çağındayız, modern çağdayız filan. Sormak lazım yeryüzünde tanrılığa soyunmuş bu ahmaklara. Sormak lazım Allah ayetlerini örterek kendi ayetlerini, kendi güçlerini ortaya koymaya çalışan bu sahte tanrılara. Sormak lazım bu sahte çağların sahte yaratıcılarına. Acaba sizler bir hayvan yaratabilecek misiniz? Bir koyun, bir keçi yaratabilecek misiniz? Bırakın böyle büyüklerini, bir karınca yaratabilecek misiniz? Allah'ın size verdiği akılla bir şeyler yapabilen sizler, nasıl oluyor da bir şeyler becermiş gibi kendinizi Allah makamında görmeye başlıyorsunuz? Nasıl oluyor da yeryüzünde tanrılık pozları oynamaya kalkışıyorsunuz? Nasıl oluyor da Rabbinize, Rabbinizin size lütfettiği bu kadar nimetlere karşı nankörlük yapmaya çalışıyorsunuz? Niye Allah'ın ayetlerini örtmeye, diskalifiye etmeye çalışıyorsunuz? Niye hayatınızda Allah'a söz hakkı vermemeye çalışıyorsunuz? Allah'ı niye diskalifiye ederek yaşamaya kalkışıyorsunuz? Bu gücü nereden alıyorsunuz diye sormak lazım bu akılsızlara, bu ahmaklara. Evet, Rabbinizin yarattığı bu hayvanlardan, bu nimetlerden yiyin ama sakın ha sakın şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü bilesiniz ki o sizin için apaçık bir düşmandır. Haramlar helallar konusunda sakın şeytanlara tabi olmayın. Hangi hayvan yenir? Hangi hayvanlar yenmez? Bu konuda sadece Rabbinizi dinleyin ve sakın şeytanların vahiylerine teslim olup onlara kulak vermeyin. Allah size bu konudaki hükümlerini bildirmiştir. Neler haramdır, neler helaldir, tüm bunları açık açık anlatmıştır Rabbiniz. Sizler bu konuda Rabbinizin emirlerine teslim olun. Arkadaşlar, önceki ayetlerde de anlatmıştır Rabbimiz. Şeytanlar insanları saptırır. Şeytan insanın en büyük düşmanıdır. Allah'ın Resulü bir hadislerinde bakın şöyle buyururlar. Her insanın peşine takılmış, onun kulluğunu bitirmek için fırsat kollayan bir şeytan vardır. Hatta sahabenin senin peşinde de böyle bir şeytan var mıdır ey Allah'ın Resulü şeklindeki sorularına Allah'ın Resulü şöyle cevap verir. Evet ama Rabbim onun teslim olması konusunda bana yardım etti buyurur. Evet demek ki her insanın peşinde onu haramlara düşürmek, onun kulluğunu bitirmek için fırsat kollayan şeytanlar vardır. Ve bu en büyük düşmanlar kıyamete kadar insanları yoldan çıkarmak için durup dinlenmeden çalışmaya devam edecekler. Ama yine Kur'an'ın ifadesiyle söyleyelim, eğer biz salih olursak, eğer biz ihlas sahibi olursak, yani eğer biz Kur'an'la sürekli beraber olursak, bilelim ki onların bize hiçbir etkileri ve zararları olmayacaktır. Bilelim ki şeytan sadece kendi dostlarını, kendisini binane zanneden, kendisini güçlü zanneden dostlarını korkutabilir. Sadece onlar üzerinde etkili olabilir. Hain, vesveseleriyle hep kendisini güç ve kuvvet sahibi gösterir. Tüm dünyada yetki benimdir. Egemen olan benim der. Kendi gücünü, saltanatını Allah'ın gücünden daha üstün göstermeye çalışır. Böylece dostlarını korkutur. İşte şu anda görüyoruz ki dünyada insan ve cin şeytanlarının yaptıkları budur. Şu anda yeryüzünde insan ve cin şeytanları el ele vererek kendilerinin Allah'tan daha güçlü olduklarını yaymaya ve bu propagandalarıyla tüm dünyayı kendilerinden korkutmaya çalışıyorlar. Allah kendisini alim, habir, cebbar, kahhar, hakim, aziz ve kadir olarak tanıtırken, bunlar da kendilerini bu Allah sıfatlarının sahibi olarak tanıtmaya çalışıyorlar. Öyleyse bilelim ki güçlü olan sadece Allah'tır. Mutlak güç ve kudret sahibi olan sadece Allah'tır. Rabbimiz sadece kendisine güvenip şeytan ve avanelerinden korkmamamızı istiyor. Kendi safında, kendi yolunda, kendi desteği altında şeytan ve dostlarıyla savaşmamızı, onlardan asla çekinmememizi emrediyor. Bu yüzden de onu ve avanesini bir naneymiş gibi gözlerimizde büyütmemize ve onlardan korkmamıza da gerek yoktur. Şurası bir gerçek ki, şeytan ve avanesinden korkan, onları bir nane zanneden Müslümanlar, onlarla savaşı asla göze alamazlar. Allah korusun, o zaman Müslümanlar, şeytan ve şeytani güçlerle savaş kapasitelerini kaybederler. Evet, bu Allah düşmanı şeytan, size haramı helal, helali haram gösterecek. Eğer Rabbimizin ayetlerini bırakır da onun peşine takılırsanız, bilesiniz ki sonunda siz de onun gittiği yere gitmek, onun akıbetine razı olmak zorunda kalacaksınız. Sakın ha, atanız Adem'i bir vartaya düşürdüğü gibi, sizi de peşine takıp kendi cehennemine ortak etmesin diyor Rabbimiz. Bundan sonra 143. ayeti kerimesinde de bakın Allah şöyle buyuruyor. Semaniyete ezvaç. Min az-zani ithnayn ve min el-ma'z ithnayn. Kul az-zakarayn harrama emil unsayayn emma ishtamalat alayhi arhamul unsayayn nebbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Allah 8 çift hayvan yaratmıştır. Koyundan 2 ve keçiden 2. De ki ey peygamberim, iki erkeği mi yoksa iki dişiyi mi? Veya o iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kılmıştır Allah? Eğer doğru sözlü iseniz bana bir bilgiye dayanarak cevap verin. Evet, Allah 8 çift hayvan yaratmıştır. Hayvanlarda temel kabul edilen 8 çift. Zümer suresinde Rabbimiz bu konuda bilgi verir. Bu 8 çift, koyundan erkek ve dişi olarak 2 cins, erkeği ve dişisiyle keçiden 2 cins, etti 4. 4'ü de bundan sonraki ayette gelecek ve böylece 8 çift edecek. Şimdi soruyor Rabbimiz, de ki ey peygamberim, sor bakalım onlara ey peygamberim, iki erkeği mi yoksa iki dişiyi mi haram kılmıştır Allah? Yoksa o dişilerin rahimlerinde olan yavruları mı haram kılmıştır? Bu kendi kafalarına estiği gibi haram helal sınırları belirlemeye çalışan müşriklere sormamızı istiyor Rabbimiz. Şu haram, bu helal diyenlere, şu erkeklere helal ama kadınlara haram. Ölü doğarsa kadınlar da yiyebilir. Eğer diri doğarsa bu yavrular kadınlara haram, erkeklere helaldir diyerek Allah'ın demediklerini Allah'a iftira ederek dedirtmeye çalışanlara sormalıyız yani. Tüm bu konularda haram helal sınırları belirleme hakkını kimden almışlar? Haydi yanınızda bu konularda bir bilginiz varsa haber verin bakalım. Allah'ın indirdiği kitapların herhangi birinde eğer bu konuda bir delil, bir belge varsa onu açığa çıkarsınlar. Ne yetkiniz var bunu demeye? Ama ya Rabbi sen diyorsun da biz de demeyelim mi? Hadi yarışın o zaman Allah'la. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da böyle bir ayet. Bir delil varsa getirsinler onu. Yahut bu konuda herhangi bir peygamber sözü varsa açıklasınlar onu. Ey müşrikler! Sizler bu konuda hüküm koyarken dayandığınız temeli, dayandığınız mantığı bir ilimle haber verin bakalım. Kural koymada, yasa belirlemede, hayat programı çizmede, kanun koymada neye dayanıyorsunuz? Yasak koyarken ya da serbest bırakırken neye dayanıyorsunuz? Ne yetkiniz var? Kim Allah'la yarışabilecek? Kimin bilgisi Allah'a denk olacak? Allah'ınki kesin doğru olduğuna göre ne diye dinlemiyorsunuz onu? Ayrıca وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ اَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَصَّاكُمُ اللّٰهُ بِهَذَا فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah deveden iki, sığırdan da iki yaratmıştır. De ki iki erkeği mi yoksa iki dişiyi mi veya o iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kılmıştır Allah? Yoksa Allah size bunları buyururken orada mı yediniz? İnsanları bilmediklerinden saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Allah zalim bir milleti asla doğru yola eriştirmez. Evet, yoksa bu yasakları Allah koydu da o yasak koyarken sizler onun yanında mıydınız? Yoksa sizler Allah'ın yanındaydınız da buna şahitler mi oldunuz? Yoksa sizler Allah'ın çok hatırlı özel kulları mısınız? Yani başkalarına bildirmediği bilgileri, peygamberlerine vermediği özel bilgileri Allah size mi bildirdi? Yani Allah kitaplarının hiçbirisinde peygamberlerine böyle bir bilgi indirmediğine göre sizinle özel olarak mı konuştu? Yoksa siz Allah'ın torpilli kulları mısınız? Allah size kimseye vermediği özel bir yetki mi verdi? Benim adıma yasa belirleyebilirsiniz. Benim adıma haram helal koyabilirsiniz diye Allah size yetki mi verdi? Dilediğiniz gibi yaşayın diye size izin mi verdi Allah? Yani nereden çıkarıyorsunuz bunları? Neye göre yasak diyorsunuz? Neye göre serbest diyorsunuz? Buyurarak Rabbimiz rububiyetini ortaya koyuyor. Gelin beni dinleyin diyor. Yani Allah kendisinin tek Rab ve ilah olduğunu anlatıyor. Söyleyin Allah aşkına, hayata yasa koymaya, hayata program yapmaya Allah'tan başka kim yetkili olabilir? Bu konuda Allah'ın izni olmadığı halde, Allah'ın onayı olmadığı halde Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim vardır? Evet, bu zalimler Allah demediği halde Allah böyle diyor, Allah şöyle istiyor diyerek Allah'a iftira ediyorlar. Peki dertleri neymiş bu adamların? Bilgisizce insanları saptırmak için böyle yapıyorlar. Yani dini bozmak, dini mecrasından çıkarmak, yeryüzünde kendi heva ve heveslerine göre bir hayat yaşamak için bunu yapıyorlar. Kendi arzularına göre bir din, bir hayat tarzı ortaya koyabilmek için, yani kendi kendilerine tapınmak için böyle yapıyorlar. Cahildir bunlar. Arkadaşlar, kafirler ve müşrikler yeryüzünün en cahil ve en akılsız insanlarıdır. Çünkü Kur'an'ın başka ayetlerinden öğreniyoruz ki gerçek bilgi vahiydir. Gerçek bilgi Allah'ın bildirdiği bilgidir. Allah bilgisine sahip olan, vahiy bilgisinden haberdar olan kişi alimdir. Yani ilim Müslümana aittir. Kur'an'ı ve sünneti tanıyan kişi, vahiden haberdar olan kişi dünyanın en alim insanıdır. Ama vahiden habersiz yaşayan insanlar hem dünyalarını hem de ahiretlerini berbat etmiş insanlardır. Öyleyse kitap ve sünnetten habersiz yaşayan kimseler zalimlerdir ve Allah asla zalimlere yol gösterecek değildir. Onlar dünyada da ahirette de kaybetmiş kimselerdir. Ve Allah asla böyle zalimleri doğru yola iletmez. Allah böyle olmaması gereken yerde olan, bulunmaması gereken konumda bulunan, yani kendilerini Allah'a kulluk ortamından çıkaran, vahye danışacakları yerde, Allah'a müracaat edecekleri yerde danışmayan zalimlere kesinlikle bilelim ki cennet yolu kapalı tutulacaktır. Evet, Allah böyle zalim bir toplumu asla kurtuluşa ve düzlüğe ulaştırmayacaktır. Zalimler, olmaması gereken yerde olanlar, olması gereken yerde bulunmayanlar, yapmayacakları şeyleri yapanlar, yapması gerekenleri terk edenler, vahyi olması gereken yerde tutmayanlardır. Allah'ın kitabını olması gereken yerde tutmayanlardır. Kulluğun dışında bir hayatın adamı olanlardır. Allah'ı, onun ayetlerini, onun hayat programını reddederek kendi kendilerine bilgisizce yasa belirlemeye kalkışan, kanun koyma hakkını, haram helal belirleme hakkını kendilerinde gören zalim bir toplumu Allah asla kurtuluşa ulaştırmayacaktır. Böyle bir toplum ne hukukta, ne eğitimde, ne ekonomide, ne amelde, ne düşüncede kesinlikle doğruya ulaşamayacaktır. Evet, böyle bir toplum Allah desteğini kaybettiği için, iyi şeyler yapmak için çırpınsalar da, Allah'ın yasalarından habersiz hareket ettiklerinden, istinat noktası olarak Allah'ın kitabını tanımadıklarından, ne yaparlarsa yapsınlar hep batacaklar. Karmaşa içinde bir hayat yaşamaktan asla kurtulamayacaklardır bunlar. Hiçbir konuda doğru ve sıhhatli bir noktaya varamayacaklardır. Hiçbir konuda çözüme ulaşamayacaklardır. Çözümü bulduk sandıkça batacaklardır. Çünkü Allah'ın yasalarını reddetmiş ve zalim olmuştur o toplum. İşte görüyoruz. Şu anda Allah'ı, Allah'ın kitabını ve elçisinin yolunu terk edip, vahiy eşliğinde bir hayat programından kaçıp, başka yerlerde çözüm arayan insanlar battıkça batıyorlar. Çözümsüzlükler içinde kıvranıyorlar. Allah bu akılsızlara akıl versin, şuur versin, hidayet nasip etsin demenin dışında başka diyebilecek bir söz bulamıyorum. Arkadaşlar, bundan sonraki ayetinde Rabbimiz haramlarını anlatacak. Haram helal belirleme konusunda, hayata program yapma konusunda tek yetkili varlık olarak, işte benim haramlarım şunlardır buyuracak. Ama biz bu hafta da inşallah burada kalıyoruz. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk.